tego do końca. Czasem chcemy trochę ciepła, ten kraj daje sam powód. Wiemy, nie znikną problemy, tak od mieć trochę słońca. Czasem chcemy wylegiwać się od tak jak kot. Daj mi ten light, wszystko co naj. Słońcu mamy raj, w końcu mamy maj. Oddychaj głęboko, odbij się wysoko. Chodźmy gdzieś daleko, nie pytaj dokąd i po co. Bo poza to co łasko, co z nas mocą są, daje nam. To co powstaje tam, cały ten fire oddaje nam. Twoje oczy się złocą, przyglądam się twoim oczom. Już pamiętam dlaczego cię kocham i co to za stan. Chodź ze mną tam, oddaruj mi trochę słońca. Do miejsca, gdzie nam ładujemy się falami gorąca. Te miejsca znam, nie chcę być tam sam. Schodząca gwiazda, ognista gazowa kula turla się dla nas na bank. Roztopiony asfalt zbiera ślady butów. Hanesy się wloką jak dzwonki po butów. Niewiele tu ruchu, styknie kilka buchów. Drzewa dały cień, jajco bit do odsłuchuj. Więcej nic od życia już nie chcę. Mam czystą wodę, mam śląskie powietrze. Nie pamiętam o swetrze od wiosny. Zamieniłem szyk na miejski styl prosty. Ostatni deal miał konsekwencji trochę. Taki ze mnie dran, jak spali kota moher. Tych kilka zdań, o kilka zdań za dużo. Póki co jest cisza, ale skończy się burzą. Stresy te nie służą, nie za dobrze wróżą. Tak to chyba jest, że te chwile się dłużą. Spadam hajabuzą stąd jak najdalej. Ale tylko w grze zawsze jest jakieś ale. Da się więcej, bo mało go, chcemy go mieć. Każdy promień doda sił, jest pogoda to leć. Kiedy wchodzę, jest słońce, nie widzę chmur. To coś co daje mi ten power, by głową przebić mur. Nie patrz na ręce, bo robię to, dobra to rzecz. Kiedy żarówka nam na głowach świeci w kolorach tęczy. Kiedy kończę, jest dobrze, nie patrzę na zor. Bo to tak jak z tobą brat shower i lekko kopnął się prąd. Możemy mówić o tym i trudzić się, słońce chyba nie znudzi cię. Pokochaj, dokochaj, mówi kaci ci chudy śledź. Podaruj mi trochę słońca dla ziomków i dla rodzin mych, no i dla brzdąca. Kiedy notowania idą w dół, wyjdź i zrób tak, by każdy tu na twarzy cię czuł. Czujesz upał. Kiedy dobra i uczciwa, to jak pies tam waruj. Podaruj trochę słońca, chopie, leć sam szmaruj.